Fistan giymiş kırmalı dürdanem. Fistan giymiş kırmalı dürdanem. Göğsü çapraz düğmeli bir danem. Göğsü çapraz düğmeli bir danem. Şu Çorum'un kızları bir danem. Şu Çorum'un kızları dürdanem. Hep anadan sürmeli bir danem. Hep anadan sürmeli bir danem. Benim mini mini güzel fındım. Bilmiyor mu benim sana yandım. Niçin bize bazı bazı gelmiyorsun? Küskün müsün hiç yüzüme gülmüyorsun? Bahçeleri güllüdür dürdanem. Bahçeleri güllüdür dürdanem. Bağımız bülbüllüdür bir danem. Bağımız bülbüllüdür bir danem. Bizim elin kızları dürdanem. Bizim elin kızları dürdanem. Hep deyince bellidir bir danem. Hep deyince bellidir bir danem. Benim mini mini güzel fındım. Bilmiyor mu benim sana yandım. Niçin bize bazı bazı gelmiyorsun? Küskün müsün hiç yüzüme gülmüyorsun? Penceresi perdeli dürdanem. Penceresi perdeli dürdanem. Çiçek açar zerdali bir danem. Çiçek açar zerdali bir danem. Yenile bir yar sevdim dürdanem. Yenile bir yar sevdim dürdanem. Şu diyarda bir danem dürdanem. Şu diyarda bir tane bir tanem. Benim mini mini güzel fındım. Bilmiyor mu benim sana yandım. Niçin bize bazı bazı gelmiyorsun? Küskün müsün hiç yüzüme gülmüyorsun?